Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af de stærkest lysende stjerner på den danske podcasthimmel. Sammen med sin partner Josefine har hun i 6 år lavet podcasten Fries Before Guys, der med årene er blevet til flere andre sidepodcasts, liveshows, en bog hos Gyldendal, og hele universet består af en stor smoothie af følelser, både de allerstørste og de allermindste. Privat er hun 30 år gammel, og så er hun både blevet gift og skilt og fået en ny kæreste inden for cirka det sidste års tid. Velkommen til dig, Nanna Elisabeth Hougaard. Tusind tak, Maria. Jeg vil lige starte ud med at fortælle dig sådan en lille historie, som jeg ikke helt ved. Jeg kan ikke helt huske, om jeg har fortalt dig den lidt i korte træk på et andet tidspunkt. Men jeg tror ikke, jeg har fortalt dig det før. Spændende. Det glæder mig til at høre. Det er, hvordan jeg ligesom fandt Fries. Ja. Fordi jeg kom hjem, jeg havde boet i udlandet, og kom hjem til Danmark, og havde altså psykopat meget kærestesorg. Sådan helt, helt vanvittigt. Og så, så var der nogen, der sådan havde, jeg havde bare sådan hørt, at der var den her podcast, der hed Fries Before Guys, og det var nogle piger, og de var ret seje og søde. og mere havde jeg ligesom ikke hørt. Og jeg sad derhjemme en dag, hvor jeg bare virkelig, virkelig, virkelig havde kærestesorg, og gik så ind og fandt den her podcast, og havde altså nul forventninger til det. Og tænkte, nå, jeg må jo starte med afsnit 1. det. Så jeg gik helt tilbage og begyndte sådan at lytte, og lyttede sådan til det første kvarter og tænkte, ej, det handler slet ikke om det, jeg har, sådan som jeg har det lige nu. Jeg kigger lige lidt videre på afsnit. Ja. Og så jeg bare en titel, som hed Mit hjerte på et sølvfad. Oh ja, yeah. Ja, yeah. En klassiker. Virkelig, yeah. En klassiker. Ja. Yeah. Og så satte jeg det på, og så, altså, jeg kan bedst beskrive de næste, jamen jeg vil sige nærmest noget 7 timer, som sådan en film i en romantisk komedie, hvor at jeg bliver nødt til at pause afsnittet, altså hele tiden at spole tilbage, fordi jeg græder så voldsomt, ej, at jeg ikke kan høre, hvad det er, I siger. Ej, ja. Og hvert ord, I siger, går så rent ind i mit hjerte, at jeg vil ikke misse 1 sekund af det. Ej, Maria. Og det er sådan, at det, altså jeg tror, det var det mest terapeutiske, der skete for mig i den kærestesorg. Jeg følte, alt var håbløst, alt var ligegyldigt, og der var ingen, der forstod det. Og så brugte jeg 7 timer på at komme igennem det her afsnit og græd mig igennem hele min kærestesorg fra start til slut med dig især, der fortalte det i det her afsnit. Ej. Og da jeg var færdig med det, så var jeg for det første sådan, jeg skal altid høre Fries Before Guys for evigt. Sådan. Men jeg havde det også som om... Du må også have været træt, altså jeg havde grædt så meget. Rigtig træt. Ja. Jeg var rigtig træt. Jeg var udmattet, men jeg var også sådan helt lettet af, jeg følte, jeg var kommet videre. Ja. Altså, og det lyder så sindssygt, men det var sådan, det var et skelsættende sådan øjeblik i min kærestesorgs fortælling, da jeg hørte det afsnit. Hold da kæft, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er jo meget nordjysk, så det er sådan, det er meget overvældende, men vildt dejligt, at du har haft den oplevelse af at lytte til os. Og det der afsnit specifikt, kan jeg også huske, er sådan et, vi har talt om meget siden. Altså, at det sådan, det var noget, der sådan, ja, rørte os begge to meget at lave det afsnit, og er sådan et, man sådan ser tilbage på med stolthed, ikke? Altså, jo. Ja. Det kan jeg roligt gøre. Og fortælle om alle de gange, man har fået knust sit hjerte. Ja. Men det, altså, jeg vil i hvert fald sige til alle, der lytter med, at hvis man har kærestesorg, så kan man roligt gå ind og finde Mit hjerte på et sølvfad med dig, sådan, Josefine. Det er en god cirkel, at vi sidder her nu, og så nu er jeg i din podcast. Ja. Det er meget smukt. Det er meget smukt. Ja. Men lad os komme i gang med dit kærligheds-CV. Yes. Så vi lige får defineret dig som kærlighedsperson. Ja. Så Nana, hvor mange gange har du været forelsket? Altså det var jo meget svært for mig at svare på det her, fordi at jeg har været forelsket sindssygt mange gange. Altså jeg har haft følelsen af forelskelse rigtig mange gange, men jeg måtte jo dele dem op i seriøse og useriøse på en måde. Mm. Så jeg har været sådan seriøst forelsket med gengældelse oftest 8 gange, tror jeg. 8 gange? Ja. Okay. Ja. Føler du det sådan meget eller lidt? Jeg føler det meget. Ja. Altså jeg er en, der bliver nemt forelsket, og det er sådan... Ja, det kan også blive sådan tenderende til en, lidt ikke en besættelse, men jeg kan virkelig mærke de der følelser meget, og de kan styre mig rigtig, rigtig meget. Ja, det er sådan den, altså det vildeste kontroltab at blive smaskforelsket. Ja, og det er det samme for mig nu, som det var, da jeg var 13. Altså, ja. Jeg har haft min største forelskelse som 30-årig, så det er sådan, det, der er ikke noget, der er anderledes i den følelse. Andet end, at den nærmest er endnu større på en måde. Så du har haft din største forelskelse nogensinde i år? Ja, ja, det har jeg. Ej, tillykke. Helt klart. Tusind tak. Så hvis man tænker, jeg kan aldrig blive forelsket, så vil jeg sige, som 30-årig har jeg fået min største forelskelse, så der er håb. Ej, hvor dejligt. Ja. Hvor mange af dem har du så været kærester med? Jeg har haft 4 seriøse kærester. Så har jeg også set, der var en, jeg var kærester med i 2 uger eller sådan et eller andet. Ja. Men sådan, ja, jeg har haft 4 sådan lange forhold, vil jeg sige. Ja. Og var det alle sammen 4 af de 8? Altså, det var, det var alle sammen nogle af dem, som du var rigtig forelsket i? Ja, det var det. Jeg havde sådan, min første store kærlighed mødte jeg, da jeg var 15-16 år, som var en, jeg havde været virkelig forelsket i. Og så blev vi kærester. Og den der følelse af sådan... Wow, jeg kan faktisk få den, jeg elsker. Det var sådan, det satte meget sådan tonen for mit kærlighedsliv, at jeg sådan, jeg efter det gik jeg ind i det med sådan en følelse af, ja, wow, jeg kan godt, eller sådan, jeg skal bare sige til nogen, jeg elsker dem, og så skal det nok lykkes sådan helt naivt, ikke? Ja. Så det var sådan, det meget startede. Meget romantisk. Ja, jeg er meget romantisk. Det er jeg virkelig. Sådan en meant to be soulmate, den eneste ene-agtige følelse. Ja, også meget sådan, når jeg får følelsen, så er det bare om at sige den. Altså det gjorde jeg også til min nuværende kæreste, hvor jeg var sådan, jeg har de her følelser, så enten skal vi gå med det, eller også så skal vi slet ikke gå med det. Altså sådan, du må melde ud, fordi jeg er vild med dig. Det er sådan, jeg er meget. Er det noget, du kan anbefale? Ja, altså det kan også, man kan også blive, altså få sit hjerte knust af det, det har jeg også fået. Men ja, hvis man har de følelser, så er det jo bare om at få dem sagt, fordi de går jo ikke væk. Altså man kan jo ikke sådan trylle, og så er de der ikke længere. Mm-hmm. Så det er sådan, jeg er meget sådan erkendelse. Eller sådan, nu kommer jeg med den her bekendelse, og så må du bare sige, hvad du vil til den. Ja, det kan være en befriende følelse at give det ud i verden. Ja, præcis. Man står alene med det. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Jamen det er jo det. Altså jeg har kun sådan rigtig slået op én gang. Og de andre gange er vi blevet enige om det. Altså det ved jeg godt, det siger man, nej, det kan man ikke og sådan noget, men det er vi blevet de andre gange. Altså sådan, hvor man er sådan, det går simpelthen bare ikke, og jeg elsker dig, og jeg elsker også dig, men vi kan ikke være kærester. Så har det været på den måde. Det er ret vildt alligevel, synes jeg. Altså, jeg tror nærmest aldrig, jeg har oplevet at være enig med en kæreste. Nej. Altså sådan, så har den anden måske ladet lidt som om, for ikke at tabe ansigt. Men man har godt vidst begge to, sådan, det er jo mest dig, der gerne vil slå op. Det er også det, altså det siger alle mine venner også, at det er sådan, det er mere den oplevelse, de har haft. Men for mig har det bare været sådan, der har været et eller andet stort problem, der har spændt ben for vores kærlighed, eller for, at vi kan være sammen. Men det har altid været meget sådan kærlighedsfuldt, altså sådan slutningen på det. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3 gange. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, sådan har jeg haft det hver gang. Altid. Der er aldrig nogen, der kommer til at elske mig igen, og mit liv er slut. Og ja, sådan noget der. Er du blevet glad igen? Ja, hver gang. Og har du en kæreste i dag? Det har du allerede nævnt. Det har jeg. Har mig allerede nævnt, men ja, jeg har en kæreste. Føler du sådan, det skal være jer? Det er fremtiden. Det er os to for altid. Den her gang, der bliver mit hjerte ikke knust. Ja, det føler jeg virkelig meget. Og jeg har meget stor tiltro til det også. Ja. Utroligt nok, efter det år, jeg har haft, så har jeg meget stor tiltro til kærligheden mellem mig og min kæreste. Ja. Ja. Ja, fordi altså på papiret i den introduktion, jeg lige lavede af dig, der kunne man jo godt forestille sig, at du altså var helt i kæmpe kærestesorg. Ja. Fordi der er sket så voldsomt meget for dig. Ja, det er rigtigt. Men sådan, jeg ved ikke, om du har sprunget den over, fordi du er blevet forelsket, eller om det bare har været en anden følelse. Jeg tror bare, at, ja, at det der med sådan det klassiske billede af et brud, er jo altid, at det skal gøre vildt ondt. Ja. Eller sådan, det tænker man ind i hovedet. Men nogle gange så er der bare noget, der giver så enormt god mening, at man springer den der sorg over på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg sådan var det med min skilsmisse. At sådan, det giver enormt god mening, at vi to ikke skal være sammen. Så derfor har der ikke været den der store sorg. Nej. Hverken chok eller sorg. Nej. Eller sådan de her klassiske kærestesorgsfølelser. Nej, så jeg har meget hurtigt kunne rejse mig og sådan starte på ny på en eller anden måde. Ja. Ja. Men det brud, som du har valgt, at vi skal dykke ned i dag, og høre sådan hele fortællingen om, er det ligesom dit store knuste hjerte, den store kærestesorg? Ja, altså det var i hvert fald et enormt definerende forhold for mig, så også meget sådan et forhold, som skabte min identitet, og derfor gjorde det så ondt, at det sluttede. Ja. Så det er derfor, jeg har valgt det. Fordi det sådan, ja, det var ligesom ham, jeg blev voksen sammen med. Og derfor gjorde det smadret ondt, at det ikke skulle være os to. Ja. Vil du ikke prøve at sådan lige tage os helt tilbage til den gang? Sådan, hvor gammel er du, og hvem er han? Hvor lang tid har I været sammen? Jo, jeg er 26, da vi slår op. Jeg er 23 år, da vi møder hinanden. Vi var bedste venner på en måde i starten, og ligesom ja, udvikle vores forhold, blev mega tætte, blev meget forelsket. Han blev forelsket i mig, og bagefter kunne jeg også mærke, at jeg blev forelsket i ham. Og vi havde ligesom en enorm sådan fælles forståelsesramme, fordi vi begge to spillede musik, så det var sådan, det var den måde, vi mødte hinanden på, og det var igennem det sprog, at vi også sådan, ja, blev forelsket i hinanden, og lærte at sådan forstå hinanden. Og han var sådan, han blev bare min ultimative tryghed i den periode der, hvor vi var sammen, som var 3 år. Og vi, ja, han var den første kæreste, jeg boede med os. Vi fandt sådan en lille lejlighed på Baldersgade, som jeg så også har boet i mange år. Og det der med sådan at åbne den der dør til den lejlighed, hvor vi skulle bygge vores fælles liv op sammen, det var bare sådan enormt definerende. Og enormt sådan trygt og rart at være kærester med ham. Jeg kan huske, at vi sådan vi sov hver nat i sådan en meget lille bitte seng. Altså sådan en 120'er seng. Hvor at jeg sov på hans mave, og han nussede mig i søvn hver nat. Og det var virkelig sådan, det lyder varmt. Ja, og bare enormt meget fyldt med kærlighed. Altså ja. Sådan, jeg var slet ikke i tvivl om, at han elskede mig. Men I bor sammen her i København, og ja. Det er en stor forelskelse for dig, og i virkeligheden lidt dit første voksne forhold. Ja. Kan du huske, sådan, hvornår begynder du at føle, det går ikke længere i den rigtige retning, eller der er et eller andet, der ikke er, som det skal være? Jamen, jeg tror, det var sådan, egentlig fordi, at nogle af mine venner begyndte at pointere det, at sådan, nu har du jo faktisk sagt, at en del gange her, at der er mange ting, I ikke har snakket om, eller der er sådan, der er mange ting, hvor du så siger, jamen det skal jeg også have talt med ham om, men så tør du ikke rigtig at tale med ham om de ting. Så det er sådan, det er egentlig mine venner, der gør mig opmærksom på, at nu har det været skidt i et stykke tid på en måde, hvor jeg hele tiden på det tidspunkt havde den følelse af sådan, vi kan bare klare alt, altså der er slet ikke noget med os to, det skal bare være os. Altså jeg havde egentlig ikke sådan set de der faresignaler på en måde. Hvad var det for nogle slags ting? Følelsen af fremmedgørelse på en måde, som jeg manglede at sætte ord på. følelsen af, at vi stoppede med at fortælle hinanden ting i vores liv. Så jeg begyndte at få sådan en meget ensom følelse, selvom vi var sammen. Og jeg kunne slet ikke finde ud af at håndtere den der følelse. Og jeg tror egentlig nok, at han også havde det på samme måde. Men vi kunne slet ikke finde ud af at snakke om den. Så det er sådan, det blev lidt til sådan en hårknude, der så udviklede sig rigtig meget over altså et års tid. Og ja, det er sådan, det lyder meget som sådan den helt klassiske, altså sådan hovedfejl i et forhold, når kommunikationen stopper på en eller anden måde, ikke? Ja, det var nemlig det. Altså det var den der sådan følelse af, at alting blev farligt lige pludselig, hvor små stemninger, altså sådan følelsen af sådan at gå på nåle lige pludselig, der bare kom ud af det blå. Og jeg havde bare ikke, altså jeg prøvede at få et sprog for det, men det lykkedes bare ikke rigtigt. Altså, og jeg tror også, det var sådan, vi var begge to på sådan et sted i vores liv, hvor vores karriere sådan stak lidt af, eller sådan blev lidt sådan, der var rigtig meget sådan identitet i forbindelse med karrieren. Mm. Så det var, ja, det var også noget, der sådan drev os lidt væk fra hinanden, og vi havde ikke det der fællesskab i musikken længere, fordi at jeg begyndte at lave rigtig meget podcast, ligesom satsede på det. Mm. Jeg satsede også på musik, men det var sådan, det der sådan hele tiden bragte os sammen ved, at vi spillede i band, det var der ikke rigtig mere. Og jeg kan huske sådan, at op til at vi slog op, så var jeg ved at søge ind på konservatoriet, hvor jeg sådan skrev en sang om den der sådan fremmedgørelsesfølelse. Ja. Den viste jeg ham ikke, hvor jeg sådan tænker tilbage, hvorfor gjorde jeg ikke det? Altså det var jo også den der frygt for at italesætte, at vi føles lidt som to fremmede. Ej, det er også en nøjere ting at sige, ikke? Fordi man kan jo få det sådan, hvad hvis vi ikke kan nå at rette op på det? Så er det jo nærmest som at slå op og vise ham den sang. Ja, det er det. Ja, fordi jeg havde nemlig sådan, ja, helt indtil det sidste en eller anden følelse af, at det kan vi godt nå at rette op på. Altså, og jeg kan huske, at jeg sådan, altså vi havde sådan, det var op til jul, at vi slog op, ikke? Så det var sådan, den der december måned var både fyldt med den kontansøgning, og så også, at vi tog hjem til jul, hvor tingene var sådan gode på en måde, da vi var hjemme ved hans familie, og jeg havde den der følelse af, at det her, det skal vi nok sådan klare, eller jeg havde sådan tiltro til, at det er bare lige sådan et svært tidspunkt i vores forhold, eller sådan noget. Ja. Og der er sådan, der er lysere tider foran, og jeg skrev sådan en meget sådan kærlighedsfuld besked til ham på sms, altså da jeg var på vej hjem til Aalborg, hvor vi havde været henne i hans barndomsby og besøge hans familie, så kørte jeg ligesom tog hjem til Aalborg og havde sådan en session med mig selv i toget, hvor jeg sad og tænkte og bare sådan kunne mærke, hvor meget jeg elskede ham, og at jeg bare ville det her så meget og skrev til ham, at vi skal få det til at fungere. Og så var der sådan, så tror jeg var hjemme fra den sådan noget 20. til, ja, det endte så med, at jeg var hjemme helt til over nytår. Men hvor at det sådan gik lidt i hårdknude de der dage, og vores, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, vores sådan specifikke problem var på det tidspunkt. Men det var det der med ikke at føle os forbundet til hinanden. Og jeg blev ved med at prøve sådan, kan vi ikke gøre et eller andet ved det her? Kan vi ikke? Altså, jeg ville så gerne have den der følelse af at være forbundet. Så I havde sådan nogle samtaler, altså på det her tidspunkt, efter det har stået på i lang tid, hvor I ikke har talt om det. Ja. Så har I sådan nogle samtaler om, der er, vi ved godt, det ikke er godt, men hvad skal vi gøre ved det? Ja, det var meget sådan det, der ligesom prægede den der jul. Ja. Det var den der, at nu har vi sådan endelig virkelig fået i tale sat den der fremmedgørelsesfølelse. Og hvordan skal vi så rette op på den? Hvad gjorde, altså sådan, kan du huske, om du gjorde noget konkret? Altså, det kan også være, at vi er totalt forskellige sådan, i forhold til sådan, at handle på de der ting, men når jeg har været bange for sådan, at være ved at miste et menneske, så gør jeg altid sådan nogle desperate ting. Altså, så er det sådan, så planlægger jeg en eller anden sindssyg romantisk aften, hvor det er sådan, nu har jeg købt nyt undertøj, og nu skal jeg, og nu står der vin og champagne og rosenblade, og fordi så må det redde vores forhold, eller du ved, altså sådan køber en eller anden helt vildt dyr gave, eller skriver det der lange brev, eller sådan prøver sådan at gå den der Hollywood-filmvej for sådan, nu skal det reddes. Ja. Kan du huske, om du sådan tænkte sådan, hvad skal jeg gøre-agtigt? Jeg kan huske, at vi, altså inden jul, at vi skulle, der havde vi købt billetter til en The War on Drugs-koncert. Ja. Altså for ligesom at have en kæreste-agtig aften, der ja. Var til os. Hvor jeg også havde, altså hele den aften havde jeg sådan en eller anden følelse af, at det her, det er sådan, det er bare stilhed før stormen. Det er ikke sådan følelsen af, at her, der kan vi sådan rette op på noget til den her sushi-middag og den her koncert. Det var mere sådan, der er et eller andet, der ligger og lurer. Ja. Og det er bare et spørgsmål om tid, før det kommer ud. Ja. Men jeg kan da huske, at vores, sådan, vores julegaver det år var sådan enormt præget af, at der skal ske noget her. Jeg kan huske, at han havde købt billetter til operaen til mig, og det var ikke sådan noget, vi normalt gjorde. Nej. Og jeg havde koordineret alle gaver for alle i hans familie. Og sådan, ja, på en eller anden måde for at føle, at jeg havde noget med ham at gøre, ja. Tror jeg. Det der med sådan, okay, nu bestiller jeg en sweater til ham fra hans mor, ja. Fordi så er han jo min kæreste, eller sådan... Ja. Det var så mærkeligt, men jeg greb fat i sådan nogle ting, for at føle, at vi hang sammen på en måde. Det giver virkelig god mening. Men jeg er ikke den sådan, når noget er svært, så kan jeg godt gå lidt ind, altså blive lidt sådan, ikke konfliktsky, men jeg tror ikke, jeg sådan tyr til de der store, store ting. Nej. På den måde. Jeg tror mere, jeg kan sådan blive lidt stille og blive sådan lidt opgivende på en måde. Okay. Det blev jeg i hvert fald der. Ja. Gjorde han også det? Kunne du mærke, sådan, at han også langsomt gav op? Ja, det kunne jeg virkelig mærke. Og det var også det, der gjorde mig bange i de sms'er, vi skrev til hinanden. Det var, at jeg kunne mærke det der med, at han gav op. Kan du huske, sådan, hvad skrev I til hinanden? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså, jeg kan bare huske, at sådan... Ja, det der med, at han havde en opgivende tone ja. På en eller anden måde. Og så kan jeg huske, at jeg besluttede, at jeg skulle ikke hjem til nytår, som var vores plan. Det var, at jeg skulle komme hjem til nytår, og så skulle vi holde det sammen med nogle af hans venner. Ja. Og det kan jeg bare huske, det føltes enormt utrygt at skulle det altså hjem, uden at vi havde talt sammen ordentligt. Ja. Så det sagde jeg til ham, at jeg kommer ikke hjem til nytår. Det lyder også som om, at jeres kommunikation foregik primært på sms. Ja, det er også sådan lidt sjovt, ikke? Altså sådan... Ja. At man ved jo sådan selv, dem man sådan er mega forbundne med, der kan man bare ringe og så bare sige whatever. Ja. Og her der var det sådan, vi stoppede med at ringe, vi stoppede med at gøre de der sådan, vi stoppede med at snappe eller sådan et eller andet. Ja. Og vi begyndte bare at skrive sms'er, fordi at kommunikationen var sådan gået i hårdknude på den måde. Hvornår er det så, du ser ham næste gang? Jamen jeg har jo så den der forfærdelige nytårsaften. Eller det var okay. Altså mine venner, ja. Jose, hun prøvede jo at gøre, hvad hun kunne, for at jeg hyggede mig, ikke? Men det var sådan lidt... Jeg tror, det var mig og Jose og en anden veninde, som også lige var blevet single, og en anden venindes veninde, som også lige var blevet single, så det var sådan... Okay, det er det mindste noget, at ikke sidde med sådan tre piger, som er i verdens bedste parforhold. Ja, nej, altså det var sådan en gravøls nytår. Ja. Måske har du lyst til at smadre noget. Råbe, skrige, græde og hisse op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i 1000 stykker. Kærestesorg får altså på mange måder det destruktive op i os. Men selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold. Eller bare noget andet, der ikke er et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden. Og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Men ja, så kommer jeg hjem der den 2. januar, og så har vi sådan et døgn, hvor vi bare altså, ja, prøver at snakke ting igennem. Jeg kan bare huske, at vi lå og krammede hinanden og græd, og sådan jeg havde en eller anden, altså havde følelsen af, at det kan ikke gå. Altså sådan, den begyndte pludselig sådan at komme til os begge to, der i løbet af den aften, sådan, vi kan ikke løse det her. Vi kan ikke gøre, altså vi kan ikke lade som om, vi er de kærester, vi engang var, fordi det har vi ikke været i et år. Altså det var mere sådan den følelse. Mm. Vi kan ikke pludselig sådan trylle os selv tilbage til 2016, hvor alt var fedt. Altså, jeg siger sådan, jamen, så blev vi jo nødt til at slå op, eller hvad? Og så var han sådan, nej, det blev vi ikke nødt til. Og så tror jeg, der gik sådan noget 30 sekunder, og så var han sådan, jeg tror, vi bliver nødt til at slå op. Altså den der følelse, ikke? Af at, ja, at jeg først sagde det, og så var han sådan, ej, jeg tror, vi bliver nødt til det. Og så var det så forfærdeligt, fordi han så gik altså ud af vores lejlighed og skulle ned og sove i sine øver, fordi det blev vi nødt til ligesom ikke at sove sammen. Og så kan være, altså så, jeg tror, der gik sådan noget 5 minutter fra, at vi sagde det der til hinanden, til at han skulle gå af en eller anden grund. Og jeg var bare sådan, nej, du må ikke gå. Ej, men jeg ville ikke gå, og han græd, og jeg græd, og så smækkede han den dør, og så kunne bare høre hans fodtrin derned fra fjerde og helt. Jeg skulle bare høre den der lyd af de fodtrin, ikke? Der sådan gik ned ad trappen. Jeg lå bare apatisk inde i sengen. Altså sådan, og kunne ingenting. Og så gik han ned i sin øver, som jeg bare vidste var sådan noget 400 meter fra vores lejlighed. Og jeg tror, jeg ringede til ham 3 gange den nat, og var sådan, du skal komme hjem. Og så var han sådan, nej, jeg bliver nødt til at blive her, fordi at nu skal vi lige prøve det her. Eller sådan, nu bliver vi nødt til at gøre det, som vi lige aftalte, vi skulle gøre. Ja, og så har vi jo den der nat hver for sig, og så var vi ligesom sådan, nu er vi ikke kærester mere, du skal flytte ud. Altså, det lyder meget sådan, altså i virkeligheden, sådan lidt som et drømme-breakup for mange. Mm. At det er sådan, vi er enige om det, vi tager os god tid til det, vi er sammen i flere dage, hvor vi ligger og snakker os frem til det, og sådan, det er sjældent, at folk kommer ind her og har det breakup. Mm. Altså, hvor der ikke er en, der er blevet enten forladt, eller enormt chokeret, eller at det er gået for hurtigt på en eller anden måde. Ja, klart. Men jeg tænker, at det stadig må have føltes hurtigt, fra ordene så er sagt, til at sådan, nu skal vi så bare ikke ses. Ja, jamen det var så mærkeligt, fordi at vi jo så aftaler, at han skal bo halvtid i lejligheden, og jeg skal bo halvtid i lejligheden. Så sådan, ja, så der er 2 uger, hvor vi ikke ser hinanden, og så ser vi hinanden igen, og så savner vi jo bare hinanden fucking meget, ikke? Så det er jo skrækkeligt, kan jeg huske. Hvordan er den her første tid for dig? Hvad gør du helt konkret? Sådan, hvordan har du kærestesorg på det her tidspunkt? Jamen, jeg tager hjem og bor ved vores agent, Charlotte. Ja. Hun har sådan flere gange vist huset folk med hjertesorg. Ja, også min mand. Også din mand, ja. Heartbreak Hotel. Så der tager jeg hjem og bor, og jeg kan huske, Jose, hun kommer over, og vi sover bare i ske, fordi jeg har det så dårligt. Altså. Jeg havde det bare så skidt, men oven i det, så havde jeg også enormt mange professionelle ting, der skete på samme tid, som jeg skulle håndtere. Jeg skulle spille en eller anden showcase med mit band, og vores musikvideo havde premiere, og vi havde også nogle store samarbejder med podcasten, og det var lige der, hvor vi sådan gik, hvad hedder sådan noget, fuld tid på podcasten. Så der skete mange ting, jeg skulle på samme tid, så det var enormt rart, at hun ligesom bare var der som min følgesvend og min krammepude. Og så, ja, så var det bare noget med at prøve at stå op hver dag og fungere, altså, og bestille takeaway, fordi jeg kunne ingenting. Altså, jeg var sådan bare helt ødelagt. Var du i tvivl, om det var den rigtige beslutning? Altså, var du i det der limboland, hvor man hele tiden har lyst til at ringe og sige, fuck det, lad os være sammen igen? Helt vildt. Helt vildt. Altså, det, ja, det er nok den kæreste, hvor jeg, det er jo så ham, jeg har haft det allermest sådan med. Ja. Jeg er hele tiden i tvivl. Også flere, altså nærmest et år efter, var jeg stadigvæk i tvivl nogle gange. Om jeg bare skulle ringe og prøve at få ham tilbage, ikke? Men Men der sker så det, at jeg efter sådan cirka halvanden måned sådan møder en Tinder-date-fyr. Altså den eneste Tinder-date, jeg har været på, møder. Altså jeg tror, det er sådan noget med mine venner. Sådan, du kunne da også bare prøve at gå på Tinder og sådan få et eller andet. Altså have noget sex eller et eller andet, fordi ja. At det, ja, det er dejligt. Eller, ja. Bare sådan, ja. Og så gjorde jeg det, og så var jeg på date med en fyr, og han var bare sådan, synes jeg, enormt spændende, og han var sådan en meget karismatisk skuespillertype, og jeg har også fortalt om ham i vores podcast. Så han, jeg blev enormt draget af ham, og mega forelsket i ham ret hurtigt. Okay. Som, ja, jeg er jo typen, der bliver hurtigt forelsket. Ja. Og så har jeg så sådan 6 meget sindssyge uger med ham, hvor at han bare sådan, jeg bliver helt opslugt af ham, fordi det, jeg har jo så fundet ud af bagefter, at det er jo enormt dejligt at bruge tid på det, når man selv føler, at man er ingen. Ja. Altså sådan, jeg følte virkelig, at jeg var ingenting uden min ekskæreste, fordi alt, hvad jeg havde opbygget, var ham på en eller anden måde. Altså selvfølgelig havde jeg venskaber og arbejde, men jeg havde bare, jeg troede bare virkelig, det skulle være os to, så det der med, at det skulle det ikke gjorde, at jeg havde brug for at kanalisere al min energi over en anden. Ja. Og gik sådan efter 2 uger og tænkte, jamen, det skal være ham, som jeg skal være sammen med. Og han var enormt verbal. Altså han var meget sådan, du er fantastisk. Du er så lækker. Du er altså sådan, en meget vild type. Ja. Altså sådan, så man blev enormt draget af at få så meget bekræftelse og anerkendelse, når man står der og er helt altså, som udtværet tyggegummi. Jo. Så er det mega dejligt, at der bare er nogen, der synes, man er for dejlig og lækker. Ja, og du er også bare sådan, altså du går jo også ud i verden som sådan et bløddyr, som er sådan helt vildt nemt at trænge helt ind i hjertet på, fordi du i forvejen altså har dit hjerte helt stående åben, og bare har brug for netop noget bekræftelse, noget der minder om kærlighed, som du har mistet. Men jeg føler også, at det er sådan meget, det er sådan en klassisk ting, at når man har været i et forhold, som også måske har taget meget negativ energi i det sidste stykke tid, hvor man har brugt så meget energi på at redde det, og tænke over det, og planlægge, og prøve at handle, og snakke, og sådan, når det så er slut, så er man sådan, hvor skal jeg ligge alt det? Mm. Altså, hvor er det, hvor er meningen med livet nu? Yeah. Hvor skal jeg ligge al min kærlighed og engagement og energi. Ja. Og når der så kommer et menneske, så man er sådan, okay, men så kan jeg lægge det på dig i os. Så er det nye projekt. Ja, præcis. Og det var meget sådan, det blev for mig. Det blev sådan, det mindede mig om andre sådan forelskelser, hvor jeg sådan har været, ja, hvor det har været sådan lidt destruktivt. Altså sådan, det mindede mig om ham, jeg taler om i det der afsnit i Mit Hjerte på et sølvfad, hvor man bare sådan ville gøre alt for at cykle derud og altså bare sådan fuldstændig slet ikke have nogen grænser. Ja. Det var sådan, han fik mig til at føle, og han var også sådan en, der virkelig sådan udfordrede mine grænser. Altså det var bestemt ikke, fordi han var en stille og rolig fyr, vel? Altså sådan, det var nok den værste, det var den værste, jeg kunne have mødt på det tidspunkt. Hvordan? Desværre. Men det er som, også lidt nærmest som om, man kan være en magnet for sådan noget der, ikke? Når man er allermest følsom. Ja, altså selvfølgelig er det ikke sådan, man selv vælger, hvem man er forelsket i, men han var bare, det var bare en forkert type, jeg lige rendte ind i, fordi at jeg blev så opslugt af ham, og altså sådan, ja, kan jeg huske, at jeg sådan kom mega meget op at skændes med Josef, fordi hun jo så de der ting. Altså hun var sådan, hvad fanden sker der med dig? Altså, og hun skulle have sovet hjemme med mig, hvor jeg bare sådan brændte hende af, og sådan, så havde hun pludselig ikke noget sted at sove, fordi jeg ville ud til ham der dyvden. Ja. Så det var sådan, alle kunne godt se, at jeg havde det ikke godt. Altså at jeg sådan, jeg brugte ham der som for at ligesom, hvad så, sådan, udsætte min hjertesorg, som jeg i forvejen havde. Ja. Kunne du mærke hjertesorgen i den periode, i de 6 uger, hvor du bare var helt vildt forelsket og lidt besat af et andet menneske? Ja, jeg kan huske nogle gange, hvor jeg siger til ham, fyren der, sådan, at jeg også savner min ekskæreste meget. Altså sådan, at han må bære over med mig, fordi jeg er jo lige kommet ud af det her forhold. Ja. Hvor han, sådan, han forstår slet ikke kompleksiteten i det, kan jeg godt mærke. Nej. Og bliver jaloux over det, eller sådan, synes det er lidt mærkeligt at sige. Hvor det er sådan, ja, men du møder mig her, så må du også tage mig her, hvor jeg er, ikke? Mm. Altså sådan, så ja. Han lyder ikke som en sådan særlig fed person. Nej, det er han virkelig ikke. Det er han ikke. Hvordan var han sådan grænseoverskridende? Jamen, han drak rigtig meget og opførte sig sådan meget sindssygt. Og sådan, ja, bare skubbede mine grænser på en eller anden måde. Altså sådan ved, at han også hele tiden var sådan, nu skal vi være kærester, sig du elsker mig. Og altså sådan, okay, jamen, så er vi det. Og, altså sådan, så I var kærester? Ja, vi blev kærester i snart 2 uger. Så derfor jeg tæller ham heller ikke med som en af mine kærester. Nej. Fordi du blev også lidt presset til at være det på en eller anden måde. Ja, ja. Og sådan, ja, det er jo svært at sige præcis, hvordan han gjorde det, fordi det var så mange ting i sproget også. Mm. Og, ja. Men han, ja, han var meget sådan, fik mig ud til mine grænser, hvor jeg også sådan drak meget alkohol, og sådan noget har jeg aldrig rigtig gjort. Nej. Altså, med at have sådan en periode, hvor man kan drikke onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Agtig. Ja. Det er måske meget normalt, men det er sådan, for mig var det lidt sådan en skråplan. Ja. Ja. Direkte oversat betyder rebound et tilbagespring. Ordbogen forklarer det som at ramme noget hårdt og så flyve tilbage, selvom det ikke er den vej, man egentlig ville. I praksis betyder rebound at finde en anden person meget hurtigt efter bruddet for at glemme sin kærestesorg og komme videre på den måde. Men ifølge udforsindet er konsekvenserne af sådan et slags trøsteforhold ofte, at du bare udskyder din kærestesorg, fordi du ikke kan undgå at skulle bearbejde bruddet fra din ekskæreste. Umiddelbart så tænker man jo sådan, at det er en ret klassisk ting, det her, at gå over og prøve at rebounde sig ud af kærestesorg. Mm. Og så kan man sige, så var du jo uheldig, at din rebound var en nederen type. Mm. Men sådan, man følte du, at det var, lad os sige, det havde været en anden mand, eller sådan, at det var en god ting, det her med at blive forelsket i sin kærestesorg, eller var det bare sådan skyklapper på og udskydelse af sorgen. Ja, det var, som du siger, nummer 2. Ja. Det var slet ikke godt for mig. Det skulle jeg slet ikke have fokuseret på. Men jeg tror sådan, det der med, når et forhold slutter, eller på den ene eller den anden måde, så vil man så gerne, eller det har jeg i hvert fald gerne, ville sådan have den samme følelse igen. Mm. Nu skal nogen anden give mig den samme følelse, ja. I stedet for at være sådan, det her er fucking hårdt, og du må gerne have det hårdt. Og det føles, som om dit liv er gået i stykker. Mm. Fordi det er sådan, det føles. Ja. Ja, og det har jeg sådan nogle gange forsøgt at kamuflere, eller sådan forsøgt at dulme med en anden. Så det her, det var slet ikke fedt for mig at blive forelsket på det tidspunkt. Nej. Og jeg kunne også mærke selv, det her går ikke. Altså, og jeg sluttede det der forhold, jeg havde med ham, fyren, fordi jeg kunne mærke, at det her handler slet ikke om ham. Eller sådan, jeg har det ikke godt, og jeg skal ikke være sammen med ham her lige nu. Jeg skal fokusere på, at jeg skal få det godt igen. Mm. Så det var sådan, ja, så da jeg sluttede det med ham, så var det sådan, så kunne jeg virkelig mærke, at mit hjerte var knust. Altså, at min elskede ikke var min, altså havde forladt mig. Altså sådan, at han, det var på en måde sådan, mens jeg havde ham den anden der, så kunne jeg ikke mærke, at tabet fra min ekskæreste lå i mig. Og så, da han gik, så var det sådan, den mand, jeg elsker, skal jeg jo ikke være sammen med. Hvor er det fucked up? Altså, fik jeg virkelig en følelse af. Og sådan begyndte at savne ham fucking meget, og ja, skrev til ham, at jeg gerne ville mødes, og så mødtes vi, og der var han meget sådan, jamen det kan jeg slet ikke, jeg er stadigvæk ved sådan at overhovedet fat, hvad der er sket, så jeg kan ikke være kærester med dig, det kan godt være, at vi kan det senere, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan vi ikke lige nu, og det vidste jeg jo også godt, at han havde ret i, men jeg savnede ham bare så meget. Ja. Og så var det, at jeg kunne begynde sådan at hele efter det, fordi han havde jo sagt til mig, Nana, det skal vi ikke. Ja. Så kunne ligesom sådan, det har han ret i, nu skal jeg bare have det godt. Så det var, så closuren for, for dig, altså det der gjorde, at du kunne gå over til sådan din bearbejdningsfase og sådan komme videre, det var, at han bare lukkede ned. Altså, at han var sådan, der er ikke nogen mulighed for, at du kan få mig tilbage nu. Ja. Ja, det var det. Og så har han, så fik han også den følelse der, at ej, vi skal tilbage til hinanden. Hvor det så var mig, der måtte være den, der closurede det. Ja. Og det var så klassisk, og det er noget, jeg har set mange gange, det her med, at det tager lang tid at slå op. Ja. Altså sådan, der er mange, der har det her forløb, ja. hvor endda nogen finder sammen i perioder, og finder ud af, at de skal ikke være sammen. Og det er sådan, jeg har bare brug for at sige, at det er en helt normal måde at reagere på, når at man skal skære en, man elsker, ud af sit liv. Ja. Altså det der med at ville tilbage, ja. Og undersøge det. Og jeg vil aldrig sådan, hvis nogen har en meget stærk følelse af, at det bliver nødt til at gøre, eller se, hvad det kan blive til, så synes jeg aldrig, man skal være sådan, at det er en fucking dårlig idé, for det ved man ikke. Nej. Nogle gange skatter alle de der faser igennem. Ja, og det kan også godt være en dårlig idé, som man alligevel bliver nødt til at gøre. Ja, det kan godt være en fucking dårlig idé, som skal ske alligevel. Ja, præcis. Altså sådan, det er jo nogle af de, altså sådan, jeg har nogle gange haft følelsen af sådan, jeg har ikke helt ramt bunden endnu. Der er mere tilbage derinde. Altså, jeg skal længere ned. Ja. Jeg skal lige ydmyge mig selv helt vildt. Jeg skal også dukke op på hans arbejde med blomster foran hele, og så skal jeg blive afvist der. Og så går jeg hjem og kommer videre. Så kan jeg tage mig sammen til at komme over det her. Ja. Jamen, det er så rigtigt. Altså. Og jeg synes også, det er en interessant ting, sådan, som jeg bare bider mærke i, at du jo i dag vel føler, at det var den rigtige beslutning, at I ikke skal være sammen. Altså, du sidder ikke i dag og tænker, the one that got away. Nej, det gør jeg ikke. Og at selvom at du ved nu, at det var det rigtige, så var det ikke sådan, altså din intuition og din mavefornemmelse blev ved med at forvirre dig i op til et år efter det. Ja. At vi har sådan meget ophøjet idé om vores intuition, at sådan, hvis du kan mærke, det ikke er rigtigt, at I er gået fra hinanden, så er det nok ikke rigtigt. Eller sådan. Men at der var jo meget i dig, der sagde, det er ikke rigtigt. Vi skal tilbage, selvom det var det rigtige at gå fra hinanden. Ja, altså det, for mig er det bare sådan et tegn på, at der jo har været stor kærlighed involveret. Mm. At sådan, at selvom at noget godt kan være forkert, så kan det stadigvæk føles, som om det er alt, altså sådan, det kan slet ikke lade sig gøre for mig, ikke at være sammen med det her menneske. Mm. Altså sådan. Så jeg tror bare, de der følelser, jeg blev ved med at være i mig, af at, hold kæft, jeg kan næsten ikke undvære ham, men vi har slået op. Hvor er det forfærdeligt. Jeg kan huske, at jeg har indtalt sådan nogle memoer på min telefon, sådan månedlige memoer for at holde skak, eller sådan for sådan at holde styr på mine følelser, hvordan de så var. Mm. Og det var lang tid, hvor jeg havde det sådan, altså, gid jeg kunne skrive til ham nu, gid jeg kunne ringe til ham nu, skrev også beskeder sådan til ham, som jeg aldrig sendte, altså bare sådan, hej, bip, savner dig, tænker på dig, jeg ville bare ønske, at jeg skulle ligge i dine arme lige nu, og altså sådan, ja, jeg havde det bare skrækkeligt. Ja, jeg har også sådan, altså, jeg kan huske sådan situationer, hvor jeg har ligget i min seng og sådan snakket op til himlen-agtigt. Mm. Altså sådan som om, sådan, du kan, hvis det er meant to be, så kan du høre mig nu. Ja. Så kan du fornemme min kærlighed nu. Jeg elsker dig så højt. Ja. Altså sådan, og så sådan har jeg følt helt overtroisk, sådan, hvis det virkelig er, så skriver han mig en sms nu. Ja. Nå, det gjorde han ikke. Okay. Ja, det er sådan noget, man kan tænke, altså. Men han er sådan en af dem, når jeg møder ham, du ved, så er der altid enormt god stemning, fordi vi er enige om, vi har elsket hinanden. Ja. Og det er altså. Og det var smukt og godt hele vejen igennem. Altså, der er ikke nogen, der har ødelagt den anden. Nej, det er der ikke. Nej, altså, han har virkelig været min måde at komme tilbage i kærlighed på en eller anden måde, fordi jeg virkelig havde fået knust mit hjerte af en inden ham. Ja. Så det var sådan, han viste mig ligesom, hvordan man kunne elske igen. Altså sådan, som bare var så betingelsesløs på en måde, troede jeg. Og det var det jo også helt op til vores brud, føltes det sådan meget betingelsesløst. Mm. Ja, så det var stadig sådan, vi elsker hinanden betingelsesløst, men vi kan ikke være kærester. Ja. Så det er sådan, det gør han selvfølgelig ikke mere. Altså det er jeg med på, men det var sådan, hele vejen op til det, havde jeg den følelse af, at jeg virkelig var elsket, og det er jo rart. Altså. Ja. Kan du huske sådan, hvad er det, der gør, at du kommer ægte videre? Sådan, hvad gør du i den tid for at være sådan nu? Sådan, skriver du, lytter du til noget særlig musik, begynder du at date igen, eller sådan, hvordan er din approach til, sådan, efter du har haft den der lukkende samtale med ham? Mm. Jamen, jeg har sådan faktisk kun sådan et par måneder selv, hvor jeg har det dejligt, har meget besøg af min mor og mine veninder, altså min mor boede i Aalborg, eller bor i Aalborg, og det gjorde min veninde også, så kom folk ligesom over og sov ved mig. Så var jeg aldrig alene i den der periode, og sådan, jeg husker det bare som en mega god periode, indtil jeg så mødte min eksmand. Det var også en god periode at møde ham, men det var sådan, jeg havde kun lige et par måneder, hvor jeg sådan fokuserede på at hele og komme tilbage til mig selv. Det er ret vildt alligevel, altså det er gået, det er meget sådan seriekæreste-agtigt. Ja, ja. Har, fra du har den samtale med ham, hvor han siger, nej, vi skal ikke finde sammen, at så går der et par måneder, før du møder din eksmand. Mm, ja. Ja, jeg har også, ja. Det er altså noget, jeg sådan tit kan skamme mig over, at sådan, så ventede du ikke lang tid nok med. Mm. Altså, det har jeg også haft i forhold til min nuværende kæreste, sådan. Det er som om, at der er så meget skam, både i forbindelse med, hvis man ikke har haft kærester, hvis man har kærester og har haft mange kærester. Altså det er, sådan, det er som om, det kan man kan ikke rigtig sådan gøre det ordentligt eller rigtigt. Nej, det kan man virkelig ikke. Nej. Det, altså, jeg kender så godt både præcis den følelse, du snakker om der, hvor at, altså i forhold, hvor at jeg tror, jeg havde været single i 3 uger eller sådan noget, hvor jeg lige havde besluttet mig for, nu skal jeg virkelig, den her gang skal jeg virkelig være single. Ja. Altså sådan på alle måder skal jeg bare være fucking single nu. Og så bliver jeg forelsket. Ja. Altså på 2 sekunder. Ja. Og omvendt har jeg også oplevet sådan det der med at sådan have en eller anden mærkelig sådan tidsramme for, hvor lang tid det er i orden at have kærestesorg, eller hvor lang tid det er i orden, før at man får den næste, før man får den næste kæreste, at når der så er gået et år siden sidst, jeg havde en kæreste, så er jeg sådan, ej, nu er det faktisk på tide. Ja. Ja, der er sådan nogle mærkelige normer. Ja. Og det er sådan, ja, det er jo også sjovt med mig, at jeg så bliver så vanvittig forelsket, som jeg er nu, så kort tid efter, at jeg har været igennem et brud. Men det er nu engang bare sådan, det er, og det gider jeg ikke at skamme mig over, og det synes jeg bare, love is love, altså det sker, når det sker. Ja. Det kan man ikke styre. Jeg har også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til alle dem, der har kærestesorg lige nu. Ja. Og det er jo sådan, det er selvfølgelig lidt svært, sådan, fordi folk har jo kærestesorg af alle mulige forskellige grunde og i helt forskellige situationer. Men hvis du skulle prøve at sige noget, sådan, hvis du skulle sige én ting, hvad ville det vigtigste så være? Altså mit vigtigste råd er, at man lærer ens nærmeste mennesker være ens arme og ben. Det var i hvert fald for mig i det her brud, som jeg specifikt lige har talt om, enormt vigtigt. Altså at der var nogen, der bare greb mig og ordnede ting for mig, og altså sådan hentede mad til mig. Bare sådan var min arme og ben, og ikke, jeg havde ikke noget skam i det. Jeg var bare sådan, okay, det er sådan, det er. Det må de være. Og så man, så synes jeg, man skal acceptere, at det er en undtagelsestilstand. Det er bare sådan, det må du acceptere. Tingene kommer til at være svære i den her periode. Altså bestil takeaway, og sådan, et andet råd er også sådan, dokumentere hver dag i dagbogen, så du kan sådan holde styr på dine følelser. Altså du kan følge udviklingen i det, og ligesom lade det få lov til at eksistere og findes, at du har hjertet kærestesorger. Mm. At det er en vigtig del af dit liv. Altså sådan, det er ikke sådan noget med, at vi bare skal have det til at gå væk. Ja, det er jo meget vores naturinstinkt, at vi sådan, okay, den her følelse er dårlig, den skal jeg selvfølgelig ikke have så. Mm. Hvad kan jeg gøre for, at den går væk? Men med kærestesorg er det i hvert fald sådan min erfaring, at du kan ikke få den til at gå væk. Du kan måske godt overskygge den i en periode, hvis du virkelig larmer meget omkring dig selv ved bare fest helt sindssygt, eller være sammen med alt muligt, eller et eller andet. Men når festen er slut, så er følelsen der stadig. Ja. Ja, præcis. Og det er også sådan, det der med at tale om situationerne mange, mange gange. Altså, jeg har virkelig talt meget med mine venner om, hvad skete der specifikt med mig og ham? Altså sådan, at tale om det mange gange. Altså, det er sådan, det er et emne, der på en måde altid skal findes, det her. Og det, nogle gange synes jeg bare sådan, klichéen er det der med sådan, så har man lige 3 dage på en eller anden vens sofa, og så er det videreagtigt. Ja. Men det tager jo så lang tid at forstå et brud. Altså sådan, fordi der er så mange komplekse følelser. Ja. Så det er, tal om det, dokumenter det, accepter det undtagelsestilstand, og lad folk hjælpe dig. Hvordan vil du sige sådan konkret, at man kan bede sine venner om at være ens arme og ben, og være der i en lang periode? For jeg vil også, altså, jeg tænker, at der er mange, der nok føler, at det er også en stor ting at bede om, eller sådan, vil mine venner det, og de har vel også et liv, og er det ikke lidt for meget at forvente, eller sådan, hvordan tager man den snak med sine venner om det? Altså, jeg tror for mig, hvis det skete for en af mine venner, det er ikke sket rigtig længe, faktisk, at mine venner har slået op med nogen. Så tror jeg bare, jeg ville synes, det var rart, hvis der var en, der ringede og sagde, jeg har brug for, at du flytter ind hos mig i 2 uger, 3 uger, og hjælper mig. Altså det er sådan, det er selvfølgelig også, det kommer meget an på, hvor tætte venner man har, men det kan også være ens mor eller ens far, der gør det, men at der bare kommer en, som hjælper en med at findes, eller sådan med overhovedet at have en dag. Mm. Og det er selvfølgelig meget at bede om, men jeg tror også, det føles også fedt for mennesker at give den ultimative omsorg. Altså sådan at være nogen på den måde, fordi de fleste, de kan relatere til kærestesorger. Altså sådan, det er noget, som mange har prøvet og kan sætte sig ind i og ved er hårdt. Ja. Altså ligesom bare en sådan helt fuldkommen ærlighed omkring, jeg har det helt forfærdeligt, og jeg har virkelig meget brug for dig. Ja. Om det så er, at man tager hjem til dem, eller de kommer hjem til en, eller man bare ses hver dag, eller sådan aftaler, jeg har brug for, at jeg kan ringe til dig på alle tidspunkter af døgnet. Altså sådan. Så ja, det er jo det der med, det er jo undtagelsestilstand. Det er jo ikke resten af livet, at ens venner skal være der på den måde for en. Men der kan opstå rigtig meget smukt. Altså sådan, jeg kan virkelig huske, hvor dejligt det var at have Jose på den måde så tæt på mig. Altså så længe. Ja. Jeg følte virkelig, at vi sådan, at hun oplevede det sammen med mig, og der var et vidne i alt det der hårde, der skete for mig. Ja, et livsvidne, som også sådan senere hen kan snakke med om alle de følelser. Ikke? Ja, altså, præcis. Og forstå dig bedre, i når du møder den næste mand. Ikke? Altså, og sige, det er jo også, sådan har du det jo nok også, fordi sådan og sådan. For det så jeg jo selv, at det er sådan, du reagerer, når du bliver ked af noget med kærlighed, eller hvad det kan være. Ikke? Ja. Ja, altså det er sjovt, fordi min veninde sagde i dag, sådan, vi snakkede om det her specifikke brud, hvor hun sagde, ja, det var som om, at han kom ind til det kammer i dit hjerte, som meget få kommer ind til. Og det er nok også derfor, jeg har taget det brud med i dag. Fordi det sådan var det der helt særlige kammer, som han var en af dem, der kom ind i. Nu vil jeg gerne prøve at lave kærestesorgsversionen af Selskabslejen, jeg har aldrig med dig. Yes. Og jeg har jo skrevet lidt forskellige spørgsmål, eller sådan, jeg har aldrig sætninger, som man godt kan komme til at gøre, hvis man har kærestesorg, eller som man gør i forbindelse med kærestesorg. Ja. Og så må du bare sige, om du har gjort det, eller ikke har gjort det, og så kan du uddybe, hvis du har lyst. Du kan også lade være, hvis du ikke har lyst. Yeah. Jeg har aldrig forladt en kæreste, fordi jeg var forelsket i en anden. Det har jeg aldrig. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg aldrig. Har du oplevet utroskab? Nej, ikke hvad jeg ved af. Nej. Der er jo mange ting, men der er også nogen, der ikke fortæller det jo. Ja, det, men ikke, jeg har det er der fået, tit. Det er der faktisk meget tit, har jeg fundet ud af. Men nej, det har jeg aldrig oplevet. Nej, det er også, og det er også barmhjertigt. Ja, det finder mig også dejligt, ikke at have været det igennem. Ja, det kan skabe nogle seriøse tillidsproblemer. Ja. Har jeg snakket med mange om herinde. Ja, det er det. Ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg aldrig. Har du overvejet det? Nej, aldrig. Kunne du, tænker du sådan, med ham du er sammen med nu, om 10 år, 20, hvis nu han kommer og sådan er virkelig nana, ikke, baby. Altså. Jo, men han er virkelig ikke the tattooing type. Det er han altså ikke. Så du er ikke i risikozonen, nej, for han det, får overbevist dig? Det ville være det mest utippede, hvis han kom og spurgte om det. Det ville det virkelig. Hvad vil du sige, hvis han gjorde i morgen? I morgen? Ja, så vil jeg sige nej. Altså, det skulle være sådan noget med, at vi fik tatoveret vores børns navn eller et eller andet. Ja. Så kunne det være. Men nej, ikke i morgen. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Det har jeg. Det har jeg tjekket. Hvornår for nyligst? Det ved jeg sgu ikke. Det er lidt sådan noget, hvor det sådan, når det lige rammer mig, du ved, så skal man lige ind og stalke alle ens ekskærester eller sådan noget. Ja. Så det er sådan, det kan ske sådan hver tredje måned eller hver halve år-agtigt. Kan du så tjekker du så sådan alle de forskellige ekskærester, hvem er dem der ser, eller er det sådan en specifik du altid sådan, det er ham jeg tjekker, om han ser mine stories? Ej, så tjekker jeg alle. Ja. Men altså jeg ved ikke. Det var lidt nemmere, da jeg havde færre følgere, men nu har jeg fået mange følgere, så nu ved jeg ikke, hvor langt jeg skal ned faktisk for at finde dem. Nej, jeg havde det på samme måde, da jeg sidst havde kærestesorg. Og så, så for ligesom at komme det problem til livs på en praktisk måde, så gik jeg ind og sådan til alle mine følgere sagde, du må ikke se min story, du må ikke se min story, du må ikke se min story. Så når der stod, en person har set din story, så vidste jeg, at min ekskæreste havde set min story. Hold da op. Så jeg lavede kun stories til ham i et par uger eller sådan noget. Det er next level. Det er nemlig rigtig... Det er dedikation. Det er hardcore. Det er det, jeg mener med, altså, det er virkelig sådan, nu er det her mit projekt, ikke? Projekt kærestesorg på en helt nøjeren måde. Ja, fuck. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det har jeg gjort. Den er ikke sjov at indrømme, synes jeg. Ej, du ser flov ud. Ja, det er fordi, det virkelig var så flovt. Altså. Blev du opdaget i det? Ja, det gjorde jeg. Hvordan, vil du fortælle, hvordan det skete? Ja, det var også med ham her, som jeg har fortalt om. Jeg gik bare helt deep i hans computer og sådan noget, hvor jeg sådan søgte på ord inde i Facebook, om han havde skrevet sex eller utro. Eller, ej, nej, nej, nej. Og jamen, det var helt... dumt. Og så kunne han jo se, så var han sådan, Nana, hvad har du lavet ind på min Facebook? Altså er der et eller andet, vi skal snakke om? Jamen, det ved jeg ikke, altså det kunne han bare se. Og så var det sådan, du må jo ikke gøre det der. Så det var ikke sådan, han blev ikke vred på mig, men han var mere sådan, hvorfor har du behov for det? Og det var jo så, altså der var han jo, der var vi jo kærester. Ja. Og det, altså siden har jeg ikke gjort det, og jeg gør det heller ikke, fordi det er altså skråplan. Det vil jeg simpelthen ikke gøre. Nej, man mister lidt også noget over for sig selv, når man gør det. Ja. Men jeg har gjort det faktisk mange gange, da jeg var yngre også. Ja. Ja. Har du nogensinde fundet noget? Ja, det har jeg nemlig. Ja. Med en, jeg datede, som så havde skrevet om mig med en anden pige. Ej. Jeg skrev sådan, hun har bare så... hvad fanden var det nu, han havde skrevet mig? At jeg var bare sådan så sylle på en eller anden måde, at jeg blev ved med at komme tilbage til ham, og kunne jeg da ikke forstå, at han ikke... var interesseret i mig, og så han skrev med en anden pige om det, hvor at pigen var sådan, ja, hun lyder da lidt sindssyg og sådan noget. Ej, hvor klamt. Og der havde jeg jo lige været hjemme ved ham og haft sex med ham, ikke? Så det var virkelig en god følelse. Fuck, hvor ubehageligt. Og følte sådan, at måske ville han mig godt. Og så fandt jeg det der. Ad. Ja. Det var ikke sjovt. Gjort. Ja. Puha. Rip. Ja. Ifølge Københavns Psykoterapi er der en lang række faresignaler, du kan holde øje med for at spotte en sand manipulator i et parforhold. For det første er manipulerende og kontrollerende partnere også ofte ekstremt charmerende, romantiske og generøse i starten, så du bliver pladask forelsket i dem. Og derfra er tegnene blandt andet, at deres handlinger ikke stemmer overens med det, de siger. For eksempel, at de giver undskyldninger uden forandring. At de spiller offer, skaber drama og anklager dig for at være ansvarlig for alt. Blandt andet ikke at ville tilgive dem. Hvis du bliver i sådan en relation for længe, så kan du til sidst blive helt blind for manipulationen og tro, at det er dig, den er helt gal med. Nå, men vi er altså ved at nå til vejs ende, og det sidste, vi mangler, det er jo det allervigtigste. Og ja, vi skal prøve at hjælpe nogen, der har skrevet herind, fordi de har kærestesorg nu og har nogle spørgsmål. Ja. Så jeg håber, du er klar på at prøve at hjælpe. Det er jeg. Kære Maria, for 9 måneder siden slog jeg op med min kæreste, som jeg havde været sammen med i 5 år, siden vi var 16 og 17 år gamle. Nu er jeg så fundet sammen med en ny fyr, som jeg har set i et par måneder nu, og jeg er rigtig glad for ham, og han er rigtig glad for mig. Men det plager mig lidt, at jeg aldrig har fået lov til at være single, og jeg er derfor i tvivl, om jeg lige skal løbe rundt af, inden jeg er klar til at gå ind i et nyt forhold. Men på den anden side er jeg også bange for at få knust mit hjerte igen og gå for noget, der er rigtig godt, bare fordi jeg gerne vil prøve at være single. Så spørgsmålet lyder, hvordan ved man, om man skal være single eller være i et forhold? Ja. Det var jo lidt det, vi kom ind på før. Ja, det er rigtigt. Altså jeg tror, det der måske er det afgørende, er jo ikke så meget, eller ville det i hvert fald være for mig, det ville være, at jeg sådan stadig kunne tale om de der ting med den, jeg så nu. Eller kunne sige sådan, det føles fandme specielt, at jeg ikke har prøvet at være single, men jeg er jo vildt glad for dig. Ja. Det er mere det der med, det virker som om, at det med at kunne have lyst til at prøve, det er sådan meget forbudt. Ja. Og så bliver det måske endnu mere forbudt og endnu mere spændende. Ja. Men jeg kender totalt godt den der følelse af sådan, og måske kun have været sammen med et bestemt antal partnere, og så gerne vil have prøvet lidt flere. Altså ja, sådan, jeg tror, det er en meget naturlig følelse. Ja. Også hvis hun er 21 eller 20 eller sådan noget, så kan jeg virkelig godt forstå, at det bliver et behov. Ja. Det er også et meget reelt behov. Ja. Altså sådan, hvis det en ting er, hvis det handler om den der sådan norm omkring sådan, ej, du er gået for hurtigt ind i et forhold, og hun føler, hun skal leve op til et eller andet med, hvor hurtigt man må komme videre. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er sådan ægte ønske om at være single, fordi det er sjovt at være single. Ja. Og være sammen med forskellige mænd og prøve alt muligt af. Det er jo også sådan, det er et ægte behov, som man kan få rigtig meget ud af at være. Ja, totalt. Men jeg tror sådan, jeg tror hverken det ene eller det andet vil føle sådan perfekt hele vejen. Hvis hun vælger, at hun har brug for at være single, så vil hun sikkert få det sådan, fuck, det var slet ikke så fedt, som jeg troede. Nej. Og hvis hun vælger at blive kærester med ham der, så vil hun nok måske altid savne det der med at skulle prøve at være single. Så jeg tror ikke, der sådan er et valg, der sådan kommer uden tvivl. Nej. I hvert fald. Nej. Og det er jo så bare, at man må afgøre med sig selv, hvad er det, jeg har allermest lyst til? Ja. Og så benhårdt vælge. Ja. Ja. Jeg tror sådan som jeg hører spørgsmålet, så hvis jeg var i hendes situation, og jeg havde en ægte frygt for at få knust mit hjerte, hvis jeg går fra den her person, som hun beskriver os, at hun er forelsket i, så vil jeg aldrig gøre det. Altså, det er sådan forelskelse. Og være velvidende om, at man får knust sit hjerte, hvis man går, fordi det føles så forkert, så skal man være sammen. Ja, 100%. Altså sådan, så er det uvidende, eller sådan sjove byture og sådan noget. Det skal nok komme, hvis de slår op en dag. Og hvis de ikke gør, så er det jo bare sygt. Altså fantastisk, hvis det var the one, hun skulle være sammen med for altid. Ja. Og hvis det ikke er, så slår de jo op på et tidspunkt, og så kan hun jo være single der. Ja, man kan aldrig vide, hvornår man skal have sin single-periode. Det kan være, at man er 50, eller altså sådan, der er jo masser af tidspunkter at være single på, hvis det er det, man ønsker. Det er virkelig også noget, som jeg sådan, der først er gået rigtig op for mig de seneste år, at den der tidslinje, som man har lært fra, man var lille pige, at så, du ved, så går du i folkeskole, så er det gymnasiet, så er det universitetet, så skal du have et arbejde, og så finder du så din din rigtige kæreste i midten af 20'erne, og så bliver I så forlovet, gift, barn, og så er du omkring de 30, og sådan, at der har der bare tit blevet byttet rundt på ting, altså for mit vedkommende. Ja. Og at jeg har bare kunne se i sådan mine venskaber med andre mennesker, og også i mine forældres venskaber, at så er de jo blevet skilt og fået helt nye, altså startet helt nye liv og nye familiekonstellationer, som ser fantastisk fedt ud. Ja, altså, og netop haft singleperioder, når de var 40 og 50, og sådan nyt liv efter børnene er flyttet hjemmefra. Der er så mange ting, som er... Og nogen, der har fået børn helt vildt sent, og nogen, der troede, de skulle have det, og bare fundet ud af, at det skulle jeg ikke alligevel, og sådan, at der kan blive byttet rundt på så mange ting, hvor det stadig bare er det helt rigtige. Ja, det er som om, at vi alle sammen har troet, at vi kunne regne det ud. Ja. Altså, det er, sådan, det er meget mit indtryk, at alle mine venner har tænkt sådan, vi kan godt regne den her livslinje ud, men det kan man ikke. Nej. Man kan ikke regne det ud. Og det er jeg jo et levende eksempel på, at man kan tro, at tingene skal være på en bestemt måde, og så den næste dag skal det ikke det. Ja. Så det er også sådan, hvis hende her, hun har en følelse af, lige nu der elsker jeg bare ham her, jeg vil være sammen med ham, så gå for den, for du aner ikke, hvad der sker i morgen. Altså. Nej, præcis. Hej Maria. Min kæreste var mig utro, og jeg valgte at tilgive ham. Men han skrev min efterfølger, og en måned efter utroskabet sagde han, at han skulle ud at rejse med en ny veninde, han har kendt under en uge. Jeg valgte en gang for alle at stoppe vores forhold. Men nu føler jeg mig tom og ligegyldig. Hvordan står man fast i sit breakup, når man ikke føler, man er noget værd uden ham? Ja. Det er jo en meget genkendelig følelse også, som jeg også fortalte om lige før, ikke? Det der med, at når man slår op, og så føler sig fuldstændig tom. Og det er jo bare, det er bare en del af det, at have det sådan, desværre. Altså man kan ikke, der er ikke nogen sådan, du kan ikke lige dodge den bullet, du kan ikke lige sådan gå en anden vej, og så er den følelse der ikke. Mm. Altså det vil føles, som om dit liv er gået i 1000 stykker, for det er det jo også. Altså. Så det er sådan, jeg tror ikke, man kan gøre andet, end at tillade sig selv, at det er den følelse, man har, og så prøve at gøre det så fedt som muligt i den meget, meget hårde periode. Ja. Og det, altså, det kan også være, at hun sidder og tænker, skulle jeg have givet ham en chance mere, eller et eller andet. Men det, det kan være, hun skal mærke lidt efter, hvor længe har jeg den her følelse. Måske også skrive det ned i sin dagbog. Ja. I dag savner jeg ham, i morgen savner jeg ham, se, har jeg det sådan om 3 uger, bliver det ved med at være på den her måde? Eller føles det, som om det er en del af en naturlig helingsproces, at jeg har det sådan? Ja, for mig har det også fungeret godt at give mig selv sådan nogle deadlines, hvor jeg har sagt, okay, men hvis du stadig på næste fredag har det sådan, at det eneste, du vil i verden, det er at ringe til ham og sige, at du vil have ham tilbage, så må du gerne, men det er om 2 uger. Mm. Så nu har du lige 2 uger til at se, om du har det sådan her hver dag. Sådan, så man ikke handler, altså laver permanente, tager permanente valg ud fra midlertidige følelser, ikke? Ja. At det er sådan... Lige sige, men hvis det er det rigtige, hvis det var forkert at gå fra hinanden, hvis det totalt er det, vi skal, så er det jo også om 2 uger. Så det haster jo ikke. Nej. Så kan jeg godt lige vente lidt for at beskytte mig selv. Ja, det kan jeg også huske, min veninde sagde til mig i forbindelse med min nuværende kæreste, fordi vi var venner før og havde været det i 10 år. At så var hun sådan, jeg noterer lige den her dato. Hvis du stadigvæk er forelsket i ham der... så kan du sige det til ham. Ej, hvor sjovt. Så det var også, sådan, også for lige at mærke, er jeg det? Altså sådan, er jeg det for real? Det giver også en ro at give sig selv nogle deadlines, fordi ellers så kan det føles sådan en uendelighed af sådan tid, hvor man bare er sådan, hvor lang tid skal jeg gå og have det sådan her? Ja. Og der kan det være rart at have en dato, sådan, der tager jeg stilling til det her igen. Ja. Jeg kan godt være i den her følelse i 2 uger, eller en, eller hvor lang tid det nu giver mening for en selv. Ja, jeg vil sige, det vigtigste... i hvert fald for mig at sige, det er, hvis hun... Det handler om hendes følelser, ikke så meget. Ja. Han var utro, så ham kan man aldrig stole på. Altså, det er mere sådan, hvad er det for en følelse, der styrer dig? Ja. Og bliver den ved med at være den samme om 2-3 uger? Ja. Så prøv, altså. Og så det her med ikke at føle sig noget værd, det er jo bare så klassisk, når man har kærestesorg, når man får så meget værd af, at der er en, der elsker en. Altså, det kan man bare ikke undgå. Altså, når der er en, der fortæller en, at man er smuk og dejlig og fantastisk hver dag, så vokser det jo på en, og når det bliver taget væk, så bliver det også taget væk. Mm. Og det er jo, det er bare mega hårdt, men det er også sådan det er. Og den der følelse af at vide, at man er noget værd, det er jo noget, som kan komme lige så stille igen, og som kommer lige så stille igen med alle mulige andre ting, som hun kan arbejde på. Altså, ja. Gennem venskaber og karriere og passioner for andre ting, og måske flirte med nogle andre på sigt, og altså, gøre de ting, der gør hende glad lige så stille, mm. så kommer den der mening langsomt ind i livet igen. Men også at vide, at det er bare i helt i orden og helt normalt, og sådan som alle har det, at der er en periode, hvor du ikke kan undgå at have det sådan der. Ja, det er fuldstændig uundgåeligt, tror jeg. Og det er klart, og det er en del af kærestesorgens natur, at du vil få det sådan. Ja. Men det er ikke, du har ikke været glad for sidste gang. Altså sådan, det er ikke, eller du har ikke haft det godt med dig selv for sidste gang i dit liv. Sådan hænger det ikke sammen. Nej. It will come back. Hvordan har det været at fortælle om det her brud i dag? Jeg synes faktisk, det har været meget dejligt. Altså også fordi jeg sådan på en eller anden måde gerne ville hylde det kæresteforhold. Eller ja. Sådan, det var virkelig en definerende tid for mig. Altså sådan, han betød rigtig meget for mig. Det gør han stadig. Altså når jeg tænker på ham, bliver jeg glad og ønsker ham bare alt godt. Ja. Så det, sådan, det var egentlig dejligt at besøge det igen. Ligesom sådan, ligesom det der med at tale med en ven om ens gamle kæreste, eller sådan. Ja. Eller man har lyst til nogle gange at se på en masse billeder af dem, eller sådan, se på billeder, hvor man er sammen med dem, og sådan noget. Ja. Ja. Det er sådan, det er en tidslomme, hvor man så kan gå tilbage, og nogle tidslommer er virkelig ubehagelige at gå ind i. Og nogle kan på en eller anden måde godt være rare, selvom at det var hårdt, fordi det var rigtigt eller godt på en eller anden måde. Ja. Fordi at vi elskede hinanden, så bliver det på en måde smukt for mig. Det var selvfølgelig ikke smukt, mens det skete. Men når jeg ser tilbage nu, så var det en smuk kærlighed, som jeg gerne vil fortælle om. I hvert fald kæmpe tusind tak for, at du ville komme, Nanna. Det har været en stor fornøjelse. Det er fornøjelsen er på min side. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.